Nocna Polska, Grażyna Mazuczak, Tomasz Żonda, witamy. No i w studiu gość, nocny gość, Marcelina, dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się ostatnio właśnie przy okazji wydania płyty Gonić Burzę. Tak, tak. Dawno już. Temu. Dawno, dawno. Który to był rok? Ja nawet nie widzę na okładce tego. Już zatarło się. Chyba 3 lata temu, tak mi się wydaje. To kawałek czasu. No i nowa płyta już będzie za chwileczkę, bo będzie we wrześniu. Tak. Płyta, widząc po twoich oczach, zaskakująca, dobra. Cieszysz się, że będzie? Bardzo się cieszę. Już nie mogę się doczekać. To jest akurat tytuł płyty Koniec wakacji. Jest pierwszym końcem wakacji, którego oczekuję. Jest nowy singiel Tańcz. Ta piosenka, jak posłuchałem jej, zdziwiłem się, bo to zupełnie inna Marcelina niż wcześniej. No właśnie, tak. Tak, ale to jest taka piosenka, która zaskakuje bardzo mocno, ale jak już się płyty słucha w całości, to ona jest spójna i nie aż tak daleka od płyt, które były wcześniej. No to tego jeszcze nie wiemy. Przekonamy się we wrześniu, ja na koniec wiem. Wakacji. Powiedz o ludziach, którzy pracowali z tobą, bo to nowe postaci? Tak, to jest zupełnie nowi ludzie. Produkcją płyty zajął się Kuba Karaś, znany z zespołu The Dumplings, więc na pewno stąd też zaskoczenie większą ilością elektroniki. W tym numerze akurat chyba jest jej najwięcej też. I Kamil Holden Kryszak na gitarze, z którymi to w trójkę wyjechaliśmy w góry, pracowaliśmy w domku pod Szklarską Porębą. To trójkowa stolica. Tak. I mój drugi dom też. Gór. Dokładnie. No i tam jest dobra energia, fajnie się tam pracuje. Chłopaki przyjechali do mnie na 2 tygodnie i jakoś tak powstał nam cały materiał. Miał to być jakiś tam zalążek, jakieś pomysły, bardziej zgranie się i zobaczenie, czy nam to wspólnie wyjdzie, a w zasadzie zamknęliśmy tam wszystko. Nie było żadnego grania w Warszawie? Nic? Dogrywaliśmy różne rzeczy. 2 piosenki jeszcze w Warszawie powstały dodatkowo, żeby nie była za krótka ta płyta. Ale większość zamysłu tam. I większość też instrumentarium i tak dalej. Jakby większość nagrań, instrumentów i produkcji powstała tam. A w jakich miesiącach graliście? To był wrzesień w zeszłym roku. Myślałem, że zimą pojechaliście, żeby przy okazji tak do studia i na narty. Do studia i na narty. Nie, chłopaków dopiero muszę nauczyć jeździć na czymkolwiek, bo jeszcze to jest przed nimi. Ja też nie umiem. Ja przez 2 sezony uczyłem się i byłem tak oporny, jak mniej więcej z nauką pływania. O. Że po roku moja nauczycielka powiedziała, dostaniesz repetę z WF-u, ponieważ nie nauczyłeś się pływać przez rok. O, repetę, ale repetę to śmieszne słowo, bo repetę u nas mówiło się na Śląsku na dokładkę drugiego dania. Dlatego tak się zdziwiłam, że o, repeta w innym kontekście. No, swoista powtórka, tak czy inaczej. No tak, w sumie tak. Jeszcze słów parę o płycie, no, opowiedz o nim. No jakoś tak towarzyszyło nam super fajnie pozytywny flow, to na pewno i to słychać na tej płycie, że jest mniej sentymentalna, jest bardziej taka energetyczna, żywa, w tekstach też jest większe przymrużenie oka, nie jest tak na serio, nie jest też tak bardzo o mnie, gdzieś tam bardziej już oparłam się na jakichś obserwacjach i tak dalej. Też z ciekawostek zaprosiłam tutaj do warstwy tekstowej, oprócz tego, że sama nad tym pracowałam, to zaprosiłam Gabę Kulkę, którą bardzo mocno podziwiam. To też nasza koleżanka redakcyjna. Dokładnie. I Gaba po prostu wkroczyła ze swoją klasą i wyczuciem i niesamowicie się wpisała też w klimat akurat kawałków. Jakieś kompleksy masz? Nie, ale miałam taki niedosyt pracując nad tekstami przy tej płycie, że gdzieś tam brakuje mi jakiegoś ogniwa, którego jeszcze nie umiem z siebie wykrzesać i pomyślałam o Gabie i powiedziałam, o czym bym chciała napisać i jak to ująć, a że to mi ciągle nie wychodzi, już 5 tekstów powywalałam do śmietnika i Gaba po prostu napisała dokładnie w punkt, tak jak ja bym chciała. Ja lubię twoje teksty. Ja też je lubię, ale właśnie fajnie się uzupełniłyśmy. Gaba jest też starsza, większe ma doświadczenie i jakoś tak też dużo się nauczyłam przy tym, obserwując ją przy pracy. A kiedy będziesz koncertowo ogrywać ten materiał nowy? Właściwie to już w zasadzie jesteśmy na etapie zgrywania się, bo zaczęliśmy wcześniej i zaskoczono nas z występem na Orange Warsaw, więc 2 czerwca już zagraliśmy premierowo, przedpremierowo, zupełnie premierowo, bo też z nowym składem w zespole i tak dalej, więc już graliśmy na Orange, na Openerze i jesteśmy w trakcie trasy Spragnieni Lata, więc już powoli się zgrywamy. Mam nadzieję, że kiedy dojdzie do koncertu promującego tą płytę na jesień, to już będziemy zgrani. Czy tata Kryszak wystąpi w teledysku? jeszcze nie pytałam, ale całkiem to jest możliwe. To tego ci życzę. Najpierw zapytam Kamila, czy chce. To kiedyś mi opowiadali, jak jeszcze z Biwersem się przeprowadzali z miejsca na miejsce i tata pomagał im nosić ten bagaże i tak ludzie patrzyli dziwnie na ptaszaka noszącego kartony. No dobrze, teraz będzie piosenka premierowo, nie premierowo, bo już była w Trójce, Tańcz. Tak, jeśli ktoś zasypia, to się obudzi. Mam nadzieję, że to bardziej do tańca teraz tak zagramy. To w takim razie jeszcze raz powiedz o tym utworze, osobno. Tak, piosenka Tańcz opowiada historię dwojga ludzi, którzy zostali sami na świecie, bo jest apokalipsa i całkowicie przypadkowo zakochali się w sobie, więc stwierdzili, że tą całą apokalipsę mają gdzieś i po prostu będą tańczyć do upadłego. To czekamy na koniec wakacji. Gościem z Nocnej Polski była Marcelina. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tańczyliśmy razem z Marceliną. Płyta Koniec Wakacji już wkrótce, bo już niedługo też koniec wakacji. Niestety. A stety, że będzie nowa płyta. I wspomnieliśmy o grupie Beavers. I pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć trzy ich bardzo fajne nagrania. Snow in Minnesota, feels as it does here. But still you, you want to fly away. But still you, you want to fly away. Just want you to feel blue. But still you want to fly away. Now I heard you say that want to fly away. So please just let me go. I said please just let me go. And I said oh please just let me go. Please let me go. I said, please just let me go. Please don't let me go. Oh, I said, oh, please just let me go. Now, I'm not here, find me please. Traveling, find me please. Let me go, 'cause I'm not here, find me please. I'm traveling. lost in you. I'm a vagabond on your back. I'm lost in you. I'm a sailor in your eyes. I'm stranded on a beach and I'm lost at sea. Yes, I'm lost in you. Lost in you, I'm a hunter in your head. I'm lost in you, your shoulders my bed. I'm stranded on a beach, stranded on a beach, and I'm lost at sea, lost at sea. Yes, I'm lost in you. Lost in you, I travel through your legs. Lost in you, now venture your head. You know how it is. Stranded on a beach, stranded on a beach, and you're lost at sea, lost at sea. Cause I'm lost. To była grupa Beavers. Szkoda, że panowie rozpadli się, zespół rozpadł się właściwie, zanim ukazała się płyta i nie było ciągu dalszego, ale my możemy sobie raz na jakiś czas powspominać. Szkoda, że tak dawno nie słuchaliśmy tych piosenek. No, jak teraz już usłyszałem po długiej, długiej przerwie, choćby Lost in You, no to duże wrażenie. Trójka i Nocna Polska, a teraz będzie Leski. Zapach prochu, pyłu smak. piekno i zdrową żywność, tańczyć sutę. To był Lecki i Pocisk. Kolejna propozycja z jego najnowszej płyty Miłość, strona B. Płyty, jak wielokrotnie powtarzałem, moim zdaniem absolutnie perfekcyjnej. No to może jeszcze jedna, skoro był Pocisk, piosenka w miarę nowa. Teraz będzie, skoro lecisz, no to polecimy do Hiszpanii, żeby spotkać się z Pawłem Rosakiem. You know it ain't no lie, the truth will never die. So let me look inside your heart. It's time to understand that we are more than friends. So open up to see destiny. And sky may fall, but life stands tall. And real love will always flow. Light.

wszystkim o swej pasji. Teraz w tym żałosnym filmie gram kosmitę. To, że czasem pokryją mu, zjadam plastik. Nie wystrzeli mnie od razu na orbitę. Bardzo chciałbym porozmawiać tak jak dawniej o inteligentnych filmach czy muzyce. Zamiast tego teraz szkło podnoszę sprawniej. Myślę, że już tego nie ma, bo nie widzę. Myślę, że już tego nie ma, bo nie widzę. Myślę, że już tego nie ma. Yeah. słyszysz me myśli, usłysz mój głos, usłysz mój głos. To był Wasia, wcześniej Baranowski i Cortez. Ładne nowe utwory. Jak mówiłem, fajnie, że teraz więcej nowej, ładnej polskiej muzyki, i to po polsku zresztą powstaje. Chociaż nie tylko ładne rzeczy po polsku gramy. Teraz właśnie będzie troszkę inaczej przez chwilę, bo będzie zespół Brodacze Live Act, potem Dajna Zały Sadet i Power of Trinity. Coraz bliżej są. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę na ten strzał. O ramię drasną cię i już puścili psy. Mówiła ci, synu ostrożny, bo ja cię tu w domu chcę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Widziałem ten świat, ja nie chcę wracać tam, już w sercu mi gra, nie poddam się. Łapie mnie spódź, ja nie zatrzymam się i pędzę, co tu nie poddam się. Czekaj, ciebie znam. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. najgorszą z moich mrocznych mus. Zalewasz światło ciemnością i mówisz cóż. Nie chcę nic więcej, jak tylko wymazać cię. Zamykam oczy, nagle dzwonka dźwięk. A w słuchawce twój głos przypomina tamtą noc, kiedy byłaś tu. To grupa Power of Trinity, a wcześniej Dinosaurs Adet i Brodacze Live Act. No i za chwilę będzie koncertowo w Trójce, ale jeszcze wcześniej zaśpiewa dla nas piosenkę Nie będziesz już królewną z płyty właśnie tak, Tomek Bachnowski. Lubię te piosenki pisane tylko o nas. Gdy były tylko dźwiękiem podróży dziwnej w czas. Tak bardzo lubię ludzi, nie wszyscy to dziś lubią, bo boją się obudzić już po tym, jak się zgubią. Nie będziesz już królewną, to był ostatni raz. Choć nie jest nic na pewno, na pewno mamy czas, by kochać się naprawdę, nie oszukując dni. I nigdy już nie zgadnę, czy byłaś prawdą mi. Tak bardzo lubię słowa, przekręcam w nich ich sens, schować w nich, spróbować, co mówię ci przez sen. Odeszłaś dziś tak nagle, nim bilion świetlnych lat zbudował między nami